Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que supera la barrera de los 153 programas. Y bueno, tengo junto a mí en la increíble mesa menguante, porque cada vez somos menos, al gran David. Sin Garrapatamán por aquí, todo es más triste. Hay que darle un toque, ¿eh? Hay que darle un toque. Que vuelva ya Garrapatamán. A mi derecha, comandando esta derby variante con Metrakid, Gata. Sí. No tenemos mesa completa, no, ya lo has dicho tú, es una mesa menguante, pero no, en realidad no es tan menguante. Ahora Eustaquio Smith os explica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy no presenta salón a tu derecha. No hay cartón rojo, ni cuadrilátero, hoy no hay cuadrilátero. No sé, hay muchas cosas en Santa Coloma esta semana, no sabemos, ¿no? Pues es que si no está Lon, que es el que lleva esto. El que lleva la agenda. Yo he obviado totalmente todo el tema de noticias, pero he pensado, ¿para qué? No, ¿para qué? Sí, me voy a poner yo a hacer las noticias y va a quedar como tristón, va a quedar resabiado. Sin rigor, sin tempo. Y luego encima habrá algún gracioso en el grupo de Telegram así que dirán, ya le estás quitando el puesto a Lon. No le quiero quitar el puesto a Lon. Hostia, de verdad, ¿eh? Tu rol de usurpador, yo soy el usurpador. Bueno, así que me venga a la cabeza, esta semana se ha presentado el cartel de las fiestas mayores. Oh. Creo que ya hay confirmados unos cuantos grupos para las fiestas mayores de septiembre. ¿Nos acordamos de alguno? Yo no tengo ni idea. No. Bueno, nada. ¿Puede haber un grupo que se llame Gertrudis? O Gertrudis. Pues, sí, gracias, me parece que son. Pues creo que son uno de los que vienen y luego hay un DJ que viene cada año, bueno. Dicen que han apostado bastante por grupos locales, como el 50% del cartel que se ha preparado son grupos de aquí, de la ciudad. Pero no recuerdo haber leído ninguno puntero así. Bueno, Gertrudis, yo no los conozco. Igual Gertrudis, los han petado. Rumita, Rumita. Y poca cosa más, porque no, ahora en verano son noticias de verano. Plenos, Rufián no dice nada. No está muy animada la cosa. Bueno, polémica con el Día del Orgullo. Sí, ah, sí. Eso ya lo tendremos que tratar de. Bueno, igual no podemos introducir un poquito que ha habido un problema con la asociación Entenem, sí, que no han recibido a tiempo la subvención municipal y no han podido preparar el Pride, ¿no? ¿Cómo se llama? El Pride, pero sí, pero el ayuntamiento ya se ha encargado de preparar el suyo por su cuenta. Hicieron uno paralelo. Sí, han hecho uno paralelo y súper guay, súper bien anunciado y tal, pero sin Entenem. Entonces estaría bien tener algún día a las compis de Entenem. Sí. Bueno, ya hablaremos con ellas a ver qué tal, a ver si antes de empezar las vacaciones podemos. Sí, nos lanzó un aviso Clary por Telegram. Pues si seguimos grabando en julio, que parece ser que sí, aunque estemos en formato reducido. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues traemos a alguien de Entenem y que nos expliquen, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, hoy no hemos venido los tres solos porque esto sería muy soso. No. Hoy vamos a pasar, vamos a pasar directamente a la butaca. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Hola, molt bones, benvingudes i benvinguts a una nova butaca del fondo. Ja sabeu, la vostra secció de cinema i cultura pop d'aquest programa. No l'has dejado hacer el... Ahí está. De cultura pop. Disculpa. I no intenteu ajustar el vostre mòbil perquè no li passa res. La butaca d'avui serà en català. Per què? Perquè tenim una secció molt especial per nosaltres. Portem molt temps detrás d'aquesta entrevista i és que avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a la gran Elena Jaume Andreu. Benvenida, Elena. Moltíssimes gràcies. A tu per venir. La veritat és que no m'ho esperava. No? No, no hagués pensat mai que tindria aquesta sort de venir aquí. Sí. És un plaer per nosaltres que estiguis aquí. La no, és veritat. Si sí, la veritat és que no pensaven que iba a ser possible, mm. Perquè per això de les... Bueno, jo soc una mica derrotista i jo pensava que per les socials no iba a ser possible contactar amb tu de ninguna manera. No, però... el que passa que és això, la vida va donant voltes i arriba un moment que dius, bueno, ara ja he acabat de treballar, ara tranquil·la. I una cosa així m'ha impressionat molt i m'ha fet molta il·lusió. Hòstia, que bonito. Sí, sí. Veritat, bueno, després direm. El que està molt impressionat és Eustaquio, que és molt, molt fan de cinema i... Jo et puc ensenyar el que és un fotograma. Sí? Avui aprendrem. Vale, no, sí, continua. Bueno, Elena és muntadora de cinema. Ja vam parlar d'ella quan vaig fer fa uns quatre programes o algo així, parlant de la figura de la dona al muntatge del cinema. Ah, sí. I he fet una petita... un petit tribut que no... Que si, bueno, no sé, ho hauries d'escoltar per dir-me si era correcte tot o què vaig dir o no. I, bueno, has muntat, corregim si m'equivoco, amb gent com Marco Ferreri, Carlos Aura, Mariano Zores, Eloy de la Iglesia... I en un senyor que potser us soni d'algú, que es diu Orson Welles. Sí, jo diria que sí que em sona. Com ha sigut la teva experiència a la indústria del muntatge? A la indústria? Bé, a veure, el que passa que en aquella època era molt diferent, les tècniques de aleshores era molt diferent d'ara. Aleshores, en principi, una dona no podia fer un treball tan important perquè en aquella època pensava que només els homes eren capaços i les dones no servien només que per rentar plats i cuinar. I això és una bestiesa. Per sort, avui en dia s'ha demostrat que tothom serveix per tot. No? Aleshores, doncs, el meu pare, que va ser un dels primers muntadors de cinema, un dia... estàvem un vespre, suposo que seria, estava a casa i menjant, i em diu, mira, nena, la setmana que ve el meu ajudant acaba una pel·lícula, però de dilluns a dimecres em trobo que no tinc cap ajudant. M'hauries de donar un cop de mà. I, home, jo no tinc ni idea, perquè jo en aquella època era el que era la taquígrafa i mecanògrafa, no? Això sí. I diu, no, nena, però és que... La meva mare diu, va, nena, ajuda el teu pare. Escolta, doncs té raó. Diu, bueno, faré el que pugui, tu m'ho digues. I vaig anar-hi. I, esclar, quan vaig arribar allà, jo vaig descobrir que era un món impressionant per mi. A tots aquells objectes que hi havia, aquella manera de fer coses, a mi em va impressionar realment molt. I em va, no sé com, robar el cor. I vaig trobar que era algo que no m'hagués pensat mai. I vaig dir, escolta, i això, aleshores, aquest trosset de pel·lícula que et sobra... No el llences, oi? Diu, no, perquè si un dia haig de canviar el muntatge, el necessito. I dic, i aleshores què hi fas per guardar-lo? Diu, doncs mira, tinc una capsa i el fico allà. Dic, escolta, i a la capsa li poses el número de la seqüència perquè sàpigues on està. Ah, no, doncs l'has de fer. I així, jo li... Ell em deia coses, jo li deia coses. I diu, escolta, nena, tu seguiràs aquí. I dic, jo? Però, sí, tu no mateixes que jo t'ensenyaré. I en aquell moment vaig descobrir el que era fer de... cinema. Sí que treballar amb el pare, quina pressió, no? També. Era, no, però és que el meu pare era un home fantàstic i ell em va obrir camí i es va donar compte, ell va dir que es va donar compte que jo estava capacitada per poder-ho fer. Que, esclar, en aquella època, si jo, una noia, no. I ell va dir, pues una noia, per què no? Igual que un noi, és que és lògic, no? La capacitat la pots tenir. I per això, doncs, sí, va dir, pues, t'ensenyaré. I vaig començar, i sí, és veritat, conforme anava aprenent, jo m'anava emocionant, m'anava trobant que allò era fantàstic, i m'obria, i se m'acudien idees, que ara de vegades al·lucinava, nena. Però sí, realment, sí. I mira, així vaig ser, i els altres muntadors es van quedar al·lucinats. Oye, però a tu hija la pones a treballar en muntatge? Pues mira, sí, vale. Ah, Pues jo tinc una hija, pues ja sabes. I així van començar a sortir altres noies que els pares no s'atreguessin en aquell moment, van començar a atreguessin. I això estàveu aquí o estàveu a Madrid? A Madrid, estàvem, sí. És on estava la indústria. Sí, bueno, de fet és que el meu pare va començar aquí a Catalunya, no? Però la indústria, per qüestió de peles, doncs havia de ser a Madrid, en aquella època era a Madrid. I el meu pare el van trucar dels estudis Chamartín, i van dir, necessitamos que venga usted a trabajar aquí. Digo, hombre, yo, sí, necesitamos un montador que enseñe montaje. Ah, bueno, pues, sí, sí, usted venga y no se preocupe que le pagaremos lo que haga falta. Yo, sí, sí, va a Nari, y al cabo de 2 o 3 meses, yo la veo a Baranera, estic buscando un pis perquè vivís amb les criatures. Wow. I ens vam haver d'anar allà. Clar, jo en aquell moment tenia 6 anys. I és que allà vam estar molt bé, tots els aspectes molt bé, i allà vam conèixer tot tipus de gent estupenda, com a tot arreu, gent de tota mena, no? Sí, sí, allà vam anar coneixent coses i habituant-nos. I com ha sigut la teva experiència com a dona, dins d'una indústria controlada primordialment per homes? Bé, en principi, això que estava el meu pare, la gent molt de respecte, no? Però al cap d'un parell d'anys ja la gent ja s'animava, no? I me'n recordo que va haver-hi un director, la veritat és que no me'n recordo el nom ni ganes, que em va dir, oye, quiero que tú montes todas las mis películas. I jo, hombre, es interesante, pero ¿será que pueda compartirlo? Porque hay gente que viene, me pide, y dice, no, es que quiero que montes todo. Y si alguien te pide que montes, yo te lo pago para que no montes. Uy. Pero tú, conmigo. Y bueno, pues muy bien. Y, ¿pero cómo? Y dice, no, es que yo quiero que seas mía. Y bueno, vale, esto es un trabajo. Y dice, no, pero quiero que seas mía del todo. Y, bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, hombre, si estamos tan juntos y nos encontramos tan bien, pues quiero que seas mía del todo. Y yo le dije, pues ¿sabes una cosa? Yo cuando quiero estarme con un hombre, lo elijo yo. Adiós. Don Bachara. ¡Wow! ¿Es clar? ¿Quin any va ser aquest? Ai, no me'n recordo. No me'n recordo. No me'n recordo. Jo, què podia tenir en aquella època? I jo, 20 i algo, 24, 25, una cosa així. No, pues Déu-n'hi-do, eh? A plantar cara... O 23, no sé. No, no, home, esclar, és que te n'adones que hi ha gent que era molt respectuosa. Però hi ha gent que no. Hi havia gent que anava allà, hi havia un director de cinema que anava a veure el que tenia allà. A veure, déjame ver. I jo estava asseguda aquí, deia, siéntate, i deia, no, jo detrás tuyo. Posava detrás meu per abraçar-me, no? Tu siéntate. Pues no, es que sí estoy mejor. Digo, pues lárgate. Oye, que yo soy el director. Digo, yo soy la montadora. Toma. Si no te interesa, lárgate. Se'n va anar i no va tornar més, eh? Només el seu ajudant venia a mi. Ja està. I la gent que em respectava no vaig tenir mai problemes. Ja està. És normal. Clar que sí. I lògicament tothom aprèn. I són coses així. I estem parlant dels anys 50, potser, 50, 60, o potser sí, finals sí, dels 50. Sí, sí, sí. No, serien, seria el començament, no?, de quan vas començar... Sí, sí, sí, esclar. Clar. En plena dictadura. Sí. I a Madrid. Jo recordo que el meu pare estava muntant, no me'n recordo exactament què estava muntant ell, que li van encarregar que muntés uns documentals, no sé què. Sí, que van fer, quan van crear el metro de Madrid, tota la línia de metros, doncs volien que rodés un petit curtmetratge per ensenyar-li a su excel·lència, aquell senyor, com estava fet. Bueno, ho va muntar i a l'home li va agradar tant que va dir que volia anar-lo, que volia que el meu pare anés allà. I el meu pare va dir, estoy muy ocupado y no tengo tiempo. I no li va donar gràcia. No. Hi havia en aquella època, la figura del censor estava relacionat amb el muntador, o la muntadora del que feia? Hi havia un censor que controlava tot el muntatge? Sí, bueno, sempre hi havia, esclar, coordinaven, tu feies el muntatge i llavors ensenyaves a la moviola el que havies muntat i tot, i sempre hi havia algú que deia, no, esto no se puede poner, esto no, porque esto hace... Clar. Polític, artístic, inclús la cosa de capellans, monges, coses que... Sí, això no, això no. No, no, no, per favor, no. I aleshores, doncs, mira, de vegades s'havien de dissimular. Hi havia coses que als rodatges feien coses molt dissimulades perquè no ho poguessin tallar. Mm-hmm. Perquè, esclar, s'havien de salvar coses, no? De cara al muntatge hi havia algun tipus d'estratègia per esquivar la censura? Era quasi impossible. Sí, perquè ja es preocupaven ells de dissimular que no eren censura. Però aleshores, mira, es feia la cosa molt... molta delicadesa. Bueno, s'havien fet algunes vegades coses com de... unes frases que no es podien posar perquè no, allò no podia anar, no es posaven. Es veia, censuraven, correcte, muy bien, quan acabava, allò es tallava i es posava la frase que corresponia de dolor. I el doblatge? Perquè també has muntat doblatge. Esclar. Clar, però clar, quan has fet molt doblatge ja no hi havia censura, no? Crec. Era als 80, potser. No me'n recordo, però sí, als anys 80 potser sí. I esclar, hi havia... Home, censura sempre miraven, eh? Sí. Perquè no et passessis de llest. Però es comportaven bé. I el muntatge, el doblatge, doncs mira... Clar, també havies de sincronitzar i tot això, però no sé. És que em està venint al cap un cas de censura al doblatge, però que va ser a Mogambo, crec. Ah, ja pot ser, ja. Que per esquivar una relació extramatrimonial, per dir, van a convertir els personatges en germans, i han esquivat de la relació extramatrimonial amb un incest. Sí. Es feien moltes coses per evitar aquesta absurda censura, perquè, de fet, si estàs fent una feina, creant una cosa, respecta allò i t'agradarà més o menys, però respecta aquella feina tal com està pensada i per què està pensada. I havíeu arribat a fer en l'època allò dels dobles muntatges per Espanya i per l'estranger? O... Jo no recordo haver-ho fet, això, eh? Potser sí es va fer, però jo no ho recordo. No sé, que hi havia gent com, per exemple, bueno, clar, òbviament Buñuel o gent així, que quan estrenaven coses fora, sí, d'Espanya, bueno, per evitar la censura, feien val, una còpia... Val, sí, això sí, tens raó, no t'he entès molt bé, aleshores. Això sí, perquè hi havia coses que per aquí no es podien dir i aleshores es canviava. Però res més. I coses... Bueno. Hi havia un curt, em penso que va ser, que hi havia dos nois i una noia amb una barca que anava, dos o tres nois, em penso que eren tres nois i una noia. I resulta que, com era? Que la noia era la germana d'un d'ells, perquè no podia ser una altra cosa que la seva germana. Sí, clar. No hi podia haver gent vivint en pecado, no? No. Coses d'aquestes, aleshores es feien moltes bestieses d'aquestes. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Això no sé, amb l'Orson Welles me'n recordo que una vegada va dir, que estàvem acabant la seva pel·lícula, va dir, quan terminemos, quiero que nos vayamos tú y yo con una moviola y todo el material necesario, nos vamos por Europa, allá donde necesitemos, a rodar una película que quiero, tengo ya preparada, y quiero que la vayamos rodando, yo voy rodando y tú vas montando, y estaremos, no sé, lo que haga falta, 2-3 meses, lo que haga falta. Yo, ¿qué dices? Dice, sí, pero entonces tú no te preocupes, que si en ese tiempo tú en España estarías trabajando y ganando dinero, eso te lo pago yo además. Pero yo quiero que vengas conmigo y hagamos esto, porque sé que yo, porque coincidía con la manera de trabajar y él estaba muy confiado. Así, no puedo. Dice, ¿por qué? Te digo que te lo pago. Yo, no es eso. Es que no puedo irme contigo. Dice, ¿por qué? Porque mira, tú, esto... Si fuera en otro país, te diría que sí. Pero en España, una mujer soltera que se vaya a trabajar a otros países con un hombre casado, o es una puta, o no se sabe. Y es va a quedar esgarrifat. Claro. Y va a decir, no me lo hubiera pensado nunca. Claro. Y es que, lógicamente, no se va a hacer. Es curioso, ¿eh? Curiós i bueno, és un símptoma de l'època aquella. Sí, en aquella època era així. Per sort, avui en dia les coses estan molt bé. Però en aquella època era així. Hòstia, Déu-n'hi-do. Era així, sí. A mi, Orson Welles, és que és una persona que, bueno, em fascina, bueno, com qualsevol persona que li agradi el cinema. Orson Welles és un... Però a mi una de les coses que no em tiba, però m'interessa d'aquest home és nosaltres el coneixem com a director, com a guionista, com a actor, sí, però a nivell personal era una persona tan magnètica com era a la pantalla? O era un tio més normal i més planer? Com era? Doncs mira, no sabria dir-te exactament, però jo era un home que vivia tan ficat en la feina que només estava pendent de la seva feina. Estava més pendent d'ell i feia pim-pam. Com una màquina, diria jo, no? Però si havia de parlar amb tu d'una cosa, parlava i tot això. O sigui, bueno, és que és molt curiós perquè... A veure, si us puc explicar com vaig conèixer a l'Orson. Sí, sisplau. Perquè és que va ser molt curiós, perquè jo estava acabant una pel·lícula, que estava fent al final del muntatge, i em ve un productor i em diu: oye, la semana que viene empiezas una película. Diu: no, la semana que viene no. Dentro de 2 semanas sí que puedo. La semana que viene no, porque digo las mezclas de esta que estoy terminando. No, no, tiene que ser la semana que viene. Yo, búscate otro montador. Diu: no, tienes que ser tú. Bueno, pues si tienes que ser, si tengo que ser yo, pues oye, que se espere el director. Sí, es que sabes de quién te estoy hablando. Digo, si no es eso, no importa la persona, importa el trabajo. Si estoy terminando esto, no puedo dejar a este señor colgado para irme con otro. No es justo. Sea quien sea este. Si te estoy hablando de Orson Welles. Digo, bueno, pues mire, dile a este señor que si quiere que yo trabaje con él, que se espere una semana. Digo, ¿tú crees que le voy a decir eso? Tú mismo. De acuerdo, se lo diré. Y al cabo de 2 días torna y dice: ya tengo la respuesta. Digo: ¿qué? Dice: que se espera. Y es va, wow. Y es va a esperar. Wow. ¿Eso sería un buen título por una biografía? La mujer que hizo esperar a Orson Welles. Però és que el curiós és que, esclar, després ho vaig saber, amb els anys ho vaig saber, que és que aquell home era un home molt exigent, amb ell mateix, molt autoexigent, però també exigent amb tots els seus entorns. Aleshores, tothom que treballava amb ell havia de ser exactament com ell volia que fos, que fes les coses d'aquella manera. I llavors ell anava tranquil perquè li encarregava una cosa i allò estava ben fet, segur. I aleshores resulta que es veu que li havien dit que jo era la millor. Que jo soc la millor, jo no m'hagués imaginat mai que diguessin que jo era la millor. I veu que si li vaig dir que jo era el millor, havia de ser jo la que anés a treballar amb ell. I l'home va dir que havia de ser jo. I jo, pues, sí, es va esperar. I ara, el més curiós, allò sí que em va fer riure, va ser que vaig començar a treballar, molt bé, jo bé, seqüències que rodaven, jo em muntava i preparava, i ell va estar molts dies que no venia perquè anava rodant molt. I un dia es va presentar, i jo el que no sabia jo és que ell venia a muntar, perquè resulta que llavors vaig saber que ell era un home que dirigia també el muntatge. Igual que dirigia l'acció i la música i els efectes i tot, ell també dirigia el muntatge. I això no ho sabia, esclar, perquè el muntatge no ho havia dirigit mai ningú, però bueno, ell va venir i diu: vamos a ver qué montamos. Pues mira, yo tengo aquí preparadas unas cuantas secuencias. Digo: ah, sí. Yo, sí, claro, si vienes a ver algo, algo tengo que haber preparado. O sea, bueno, voy a verlo. Li vaig posar la moviola, comença a mirar i recordo que anava mirant de tant en parada, em mirava, somreia i seguia mirant. I així, així, així. I quan va acabar, vaig dir: molt bé. Wow. I és que, clar, és una cosa que al cap de molt de temps ho vaig saber, que resulta que jo tenia la mateixa manera de veure, de pensar i de fer en una pel·lícula que ell. La casualitat, perquè hi ha persones que ni es coneixen de res i amb una mateixa feina, sigui el tipus de feina que sigui, poden coincidir la mateixa manera de fer-ho. Clar, l'home va al·lucinar perquè a mi no m'havia dit com ho volia fer. I llavors va decidir que jo podia muntar com jo volgués. I jo vaig muntar i que quan venia estava contentíssim. només, això sí que és una broma, no és una broma, sembla una broma, però de veritat, hi havia una seqüència que era molt, molt tensa, molt complicada, i un dia em va dir una cosa que no m'ho hagués imaginat mai. Diu, quiero pedirte una cosa, haré lo que sea, pero no quiero pedirte que me dejes montar un trocito de esta secuencia. Hostia. Digo, que yo te deje montar a ti si eres el director. Sí, sí, pero es que la película, tú eres la montadora, por lo tanto tú decides. Si tú me dejas, yo hago esto. Son muy pocos fotogramas, pero me gusta cortarlos yo. Hijo mío, ¿cómo te voy a decir que no? Es claro, es curioso, dices, ¿cómo es posible que l'home em digués una cosa així, eh? I com em fa mal de tenir molt caràcter. Sí, sí, a mi és un home molt perquè, dur, eh? Sí, sí, perquè sí, sí, sí. Jo he sentit parlar de broncas infernals. I no has tingut... A mi mai vaig tenir cap problema amb ell perquè resulta que, esclar, jo en aquella època no sabia el perquè, però és que era que jo veia la manera de fer el cinema exactament igual que ell. I per tant, com que coincidia, el va estar encantat. Si jo hagués fet d'una altra manera, potser en algun moment donat m'hauria dit frena, no? Però no, per sort, vam coincidir. En quin idioma us en teníeu? En castellà. En castellà? Sí. Sí. Curiós. Quan, sí, ha estat... Quan va venir a Catalunya a rodar una mica per la pel·lícula, llavors jo li vaig aprofitar per dir-li unes quantes coses en català i ell reia perquè pregués, diu, per a què aprendes també el català, que és millor. I li va fer molta gràcia, no? Però ell parlava en castellà. Sí, va viure els últims anys a Espanya o almenys tenia alguna sí, sí, sí. residència. Sí, aquí. I va, quan va morir el van enterrar a al sud d'Espanya. Ah, sí? Sí, per hòstia, Lucía. No? Sí. Mm. Sí, sí. I jo he sentit... Volia que em parlessis d'aquest. Una anècdota del muntatge en un home que era un... Havien contractat un ajudant o alguna cosa així i et va fer una trastada al muntatge. Potser que una desincronia amb una bobina i jo havia sentit que Orson Welles quan va passar un home per la sala de muntatge que havien contratat així ell et va dir d'aquest no, despídelo no te'n refis d'aquest sí. Bueno és que a veure si vols parlar d'ell no, és que jo tenia diferents ajudants, perquè com que hi havia molt material, molta feina, tenia diferents ajudants, no? I em van, diguéssim, obligar a acceptar un noi perquè anés a aprendre pel muntatge. Dic, bueno, doncs l'aniré ensenyant cosetes. Però penseu que era un noi més gran que jo, fort, maco, no? I era l'home. I aleshores, ell què volia? Quan arribava l'Orson, ell es posava darrere meu, com dient, que estic jo aquí, no? I l'altre va dir, fuera. Perquè aquell home el que volia era treure'm del mig per quedar-se ell com a muntador de l'Orson Welles. I l'altre ho va veure clarament, que això no. Mira, coses que poden passar. I era una persona que estava al teu càrrec. O sigui, esclar, jo era la jefa i ell era un ajudant. Sí, sí, i ell... Un segon ajudant, perquè hi havia de més nivells, no? Uh-huh. Primer, segon, tercer... I va canviar potser una bobina o alguna cosa així, o una desincronia amb el sol. Sí, quan el va dir fora, sí, no? Va fer una cosa que va ser, com que el so estava gravat en magnètic, aleshores va agafar i va tallar ben bé 20 metres de magnètic. I quan li vaig passar, clar, faltava aquest so. I l'Orson, quan va veure allò, que estava a 5 hòlics, jo vaig dir, què ha passat aquí? I em mira, diu, échalo. Digo, què? Que lo eches. Diu, però a qui? Sí, a ese que lo he hecho para que tú quedes mal conmigo. Eso no lo has hecho tú. I sí, tenia claríssim. Quina confiança, Sí. Bueno, wow. Sí, sí, naturalment, la patada al cul li vaig donar allà. Que se la va guanyar. No, en aquella època, una dona que fos jefa d'un home i més gran, home, és... A cagar la via, home. Avui en dia es valoren les coses de la feina, siguis home o siguis dona. Una persona que sigui estupenda en una cosa i altra que no, el mateix. Ja està. Sí, en aquella època... Segurament ha canviat bastant, però sí, sí, sí. S'ha de millorar també. No, però tenia aquell context en aquella època... Sí, sí, sí, sí, era increïble, sí, sí. Molt valenta. Jo recordo també un cas de... No me'n recordo, jo penso que sortia de Chamartí i anava cap a... I al sortir jo, anava amb una capsa de pel·lícules, surt un cotxe amb un dels actors de la pel·lícula, s'anava al cotxe, diu, bien, sube. Diu, no, voy a coger el autobús que voy al laboratorio a dejar esto para que me lo haga. Diu, no, yo te llevo. Diu, no, no te preocupes, yo, nada, que yo te llevo. Va, sube. Diu, bueno, gracias. Va. I comença a anar i anar. Diu, oye, nos estamos desviando mucho del laboratorio. ¿Estás segura? Digo, sí, sí, es para allá. No, no, por allá vamos mejor. El canto un rato. Digo, vale, ¿qué pasa? ¿Cuánto rato vamos a estar buscando el laboratorio? Dice, bueno, ¿qué te parece si vamos a cenar? Joder, madre. Y digo, ¿a cenar? Pero si es a mediodía, vamos a comer. Dice, no, no, vamos mejor a cenar, ¿no? Y así no tenemos que ir deprisa. Y me vas pensando, digo, pues tienes razón, vamos a cenar. ¿Dónde quieres ir? Digo, pues mira, ¿sabes? Hacemos una cosa. Llama a tu mujer y pídele dónde quiere que vayamos los tres. Y finalmente... Se va a acabar. Aquí va a acabar la cosa. Oh, y tal. Es que si no feies así, ¿qué? Sí, no, no. Y por sort, a mí se lo acudía. Porque había altres dones que a lo mejor s'haguessin esgarrifat o... Sí, sí. O haguessin acceptat, o haguessin acceptat. Clar. Sí, sí. Però jo tenia per això, no? Potser que Orson Welles et tenia por. No. L'havia portat recta. No, Orson Welles no estava encantat per això perquè sí. Coincidíem. No, no, no. Vaja, a la seva filla petita, que la que va intervenir a la pel·lícula, em recordo que era una criatura i volia que li ensenyés com funcionava una moviola. Jo la vaig aixecar, la vaig ensenyar i l'home estava feliç de veure que jo li ensenyava a la nena com anava una moviola. Que guai. Per què volia jo, Jana? Perquè abans has parlat una mica de clar, era una feina bastant manual, no? Havies de retallar el fotograma manualment. Abans era amb tisores, els fotogrames eren de cel, i havies de tallar amb tisores, amb una gilet, treure tot el que és la imatge, i amb ostres, alguna cosa per enganxar, una cola o... Sí, sí. Però fina d'aquestes, posar-lo una sobre l'altra, amb els dits apretaves, comprovaves que estigués recte de dalt i de baix, perquè si no, no passaria per la sincronia, no? I aleshores ja tenies fet un fotograma. I així és tota una pel·lícula. I així tota una pel·lícula, escena a escena, i si volies destacar una cosa... I a més, els trossos que tallaves, sí. Posaves amb un llapis, posaves el número que era, perquè... I guardaves, perquè si en un moment donat s'havia de canviar el muntatge, que allò quedés, es pogués tornar a aprofitar. Uh-huh. I ja està. S'ha de ser molt organitzat. Era com una biblioteca d'imatges, no? Sí, això? Si tallaves una seqüència que allò no volies que sortís, igualment no descartaves allò perquè potser quedava... I de vegades sabies una seqüència, aquesta no val, la treies, però jo no la tirava, no la guardava. Uh-huh. Y cuando se la veían varias vegades, el caso es que he pensado que a lo mejor aquello... ¡Pum! Ho tinc aquí. Ja està. Sí. Bueno, era un treball de molt ordre, no? Sí, molt organitzat. I sobretot jo tenia molt ben posat cada cosa en el seu lloc. Mm-hmm. Les caixes de pel·lícula, tot marcat, perquè quan necessitava una cosa de tal lloc, li deia un ajudant, trae tal número de tal tot. Pum, i a la capsa allà estava. No tot barrejat, perquè hi havia altres que si ho feien, vinga, aquí, quan se termina esta caja vas, i quan el tenéis que buscar, què? Ah, claro, perquè hi havia gent, com a totes les feines, hi havia gent, i altres que no, que van fer-ho bé, també, però esclar. I la moviola, què era exactament? Era com una pantalla per veure passar els fotogrames? Sí, les primeres movioles eren verticals. Tenia la pantalla, bueno... De fet, era així de petita, així de petita, la pantalla. Llavors, t'havies de posar un seient alt i carregaves la pel·lícula, per allà anaves veient i anaves parant, marcaves, posaves... tot a base així. Després ja es van fer horitzontals, que llavors ja podies posar la pel·lícula en una banda, passava per aquí, aquí es recollia, després quan ja es veia el magnètic era aquí, aquí es recollia, o sigui, es va anar tot. Van anar evolucionant. Esclar. Sí, sí, sí, sí. Però al principi era molt... esclar, molt manual, vaja. I tu tenies com a muntadora la capacitat de, no sé, ampliar una imatge. Dir, això vull que sigui un primer pla. O ja si no estava rodat així, no es podia fer una ampliació. Sí, es podia perquè, a veure, encarregaves en el laboratori, marcaves aquest, necessito que me l'amplis aquest, llavors... t'ho feien, a la laboratòria t'ho feien, t'ho ampliaven. Sí. Sí, però decidies tu allò? Si esclar, volies... perquè jo veia que ho necessitava. Naturalment, si hi havia una cosa que deia potser el director no li agradarà, no està d'acord, o sigui, escolta, he pensat això, com ho veus? Bé, bé, no, però sí. Però si era una cosa que era per lògica que anava millor, ja està, decidia directament. Ara, si era una cosa que podia confondre a l'hora del rodatge, el que continuava, li havia de comentar amb ella, escolta, he pensat això així, com ho veus? Perquè si has de rodar, doncs mira, si l'has així, ho rodaré així, l'altre. I en canvi d'aquesta manera, m'he costat d'aquesta manera, vull veure què me gusta més. I llavors ell decidia què volia, i ja està. De totes maneres, aquesta relació amb els directors implica que t'han de donar molta, molta confiança i molta llibertat creativa a l'hora de decidir, no, vull això aquí, vull tallar-ho d'aquesta manera. Tots els directors eren així o hi havia algun que era més... Com a totes les feines hi havia que més i que menys. Però és lògic, o sigui, els directors, jo quan tenia unes seqüències muntades, els directors venien i ho veien, si li agradava, molt bé, i si veien, bueno, pues mira, aquí tengo que redar otra cosa perquè aquí hay que añadirlo, molt bé. O mira, esto no me gusta, quítamelo, pues te lo quito. Y esto sí, esto que has puesto no lo había pensado, pero en el fondo está bien. O sigui, depenia del que fos. Com fos, com pensés ell, com es trobés, pues ja està. Hi ha algun director amb el que no t'hagi sentit gens a gust treballant? Jo diria que no. Cal que diguis nom si no vols, eh? Sí, m'ha fet recordar un que, bueno, que sí, que vaig dir no. Perquè era, sí, treballaria tot el que volies, però esclar, però era passar pel llit i passar pel llit no. Uf, ja. Passar pel llit no. Però vaja, després ja amb els anys, com que ja van haver-hi altres noies que ja van començar i tot, ja la cosa es va estabilitzar, ja no era la cosa de la dona que està... Clar, és que ja ser la pionera i ser l'única també tenia aquest tema. I aleshores ja es va entendre que és igual una feina. No importa el sexe, és la feina. I ja està. I aquestes coses ja sobre la marxa es van anar fent. De totes maneres, sí que hi ha directors que sí que compten amb la mateixa muntadora. Generalment, per exemple, Scorsese, es compta el Shoemaker, que habitualment treballa sempre amb ella, o Tarantino amb Saliment, que fins a que va morir el 2008, crec. Sí, és que és això. És si un director treballa molt a gust amb un muntador, muntadora, sí. És igual, es treballa, s'entén molt bé, pues la pròxima pel·lícula me la fa aquesta persona, perquè és amb la que jo estic bé. Però això és normal que es faci així. Vaja, en aquella època era així, com es feia. I què sent? Què vaig sentir quan et vas enterar que Orson Welles va dir de ti que eras la millor muntadora del món? No d'Espanya, no, del món. Sí. Mira, és que és tan anecdòtic que em fa riure, esclar, perquè jo no sabia res d'això, esclar. Jo en aquella època es treballava també els dissabtes i amb ell molts diumenges també, es treballava moltíssimes hores. Aleshores, un diumenge, això que em desperto, dic, uf, vaig a la dutxa, que serà l'hora de dinar, i veig el menjador de casa, la taula parada per dinar, i veig que hi havia copes de cava. Dic a la meva mare, mare, quin dia és avui, que és l'aniversari d'algun dels meus germans, perquè jo no sabia ni en el dia que vivia, esclar. Diu, no saps quin dia és avui? Dic, t'ho dic de debò, és que veig que hi ha copos de cava, què celebrem? I diu, al meu pare, li diu, nen, digue-li que celebrem. El meu pare diu, nena, no saps què celebrem? No, de debò, dieu-me. Diu, l'Orson m'ha trucat. Dic, això és que vol que treballis amb ell, perquè aquest home sap que tu ets el meu pare i tu m'has ensenyat. Per tant, no m'estanyaria. Diu, no m'ha trucat per dir-me això. Diu, doncs què? M'ha trucat per dir-me que tu ets la millor muntadora de cinema del món. I jo em vaig posar a riure, esclar, perquè no m'ho vaig creure. I era veritat. Era veritat, sí, sí. Uau. Era veritat. De totes maneres, em flipa aquesta realitat. Ha trucat Orson. Ah, sí, Orson. Sí, bé, esclar, jo pensava, com que el meu pare era un gran muntador, a mi no em va estranyar que truqués, pensant que el meu pare treballi també amb ell, amb una altra pel·lícula, és igual. No em va estranyar. No se'm va acudir que fos per mi, esclar. Després, als 80 ja hem dit que, bueno, sí que vas passar al doblatge. Ah, bueno, sí, una mica també vaig. Quina diferència has trobat? De... Home, és que és molt diferent, és que el doblatge, és clar, posar en una pel·lícula d'un altre idioma, posar l'idioma que t'interessa, sincronitzar els llavis, esclar, l'important és la sincronia, que els diàlegs corresponguin amb el sentit de l'altre, que siguin igual, i que les paraules concretin bé la sincronia, sobretot els llavis són fantàstics. Els labials i tot. Si a mi em passa moltes vegades, veig a la tele i dic, ostres, quines barbaritats, com va de sincrònic, perquè avui a mi encara em veig de sincronies, no? I doncs això, ja, sí. I després d'estar tants anys detrás de la mesa de muntatge, tu ja podies veure una pel·lícula i dir, quina puta merda de muntatge, què ha fet aquest, hòstia, aquest és meravellós, o ho notaves, era una cosa que ho notaves. Sí, eh? O sigui, no anaves a criticar o a acceptar, anaves a veure una pel·lícula i sobre la vista deies, ostres, què ha passat aquí, no? Sí, o deies, ostres, que bo és això, i a vegades deies, ostres, quina merda. Però jo suposo que en tots els treballs tothom, amb la feina que faci cadascú, sempre hi haurà, mira, això m'agrada com ho han fet això, però en canvi això és normal. Clar. Suposo que era normal, no sé. Sí, bueno, suposo que és això, no? Si dediques tantes hores al dia a fer una cosa, al final t'acaba sortint com qui, sí. qui escriu o com qui parla. Com... Sí. És normal. I com veus l'ofici ara, a dia d'avui, tot el tema? Bé, avui en dia és que estic... diguem que estic de sincrònic ara. Doncs és molt diferent. Esclar, les tecnologies d'avui en dia han canviat moltíssim, han avançat moltíssim i es poden fer feines molt ben fetes perquè els materials que es proporcionen ajuden molt a fer feines bones i molt interessants. Jo per això a Cerdanyola vaig crear un grup de gent gran que se'ns va acudir d'una manera que no estava prevista. Hi havia un grup de gent gran que havien reunit un senyor, vosaltres què es dedica? Pues a mi m'agrada llegir, a mi m'agrada ballar, a mi m'agrada cantar, a mi fer ganxet. I una amiga meva que em va portar diu, digue-li que t'agrada a tu. Què has de dir a aquest senyor que a mi m'agrada? Que em deixen en pau. Diu, digue-li. Diu, pregúntale. Què t'agrada fer? Bueno, mira, a mi m'agrada muntatge de pel·lícules. Diu, què? Que tu saps... Dic, doncs sí, la meva feina, jo era muntadora de cinema. Què dius? Ja està, nois. Oi que tu has dit que t'agrada escriure? Oi que tu t'agrada... Feu un guió i us prometo que rodem un curtmetratge. Com allà? Dins de Cerdanyola. Dic, apa. Diu, jo us prometo que jo estaré amb vosaltres per dirigir-ho això. Diu, jo no sóc director, però em comprometo a fer-ho. I va dir, doncs mira, sí, jo escriuré. Jo... I tal, ens vam reunir un grup de gent i allà ens vam estar dies i dies, clar. I total, vam començar a rodar i aquest senyor em deia, i què fem? Diu, mira, has de posar la càmera aquesta aquí, aquest és, no, aquí, aquí no, aquí el llum aquest que no li significa tot, tot. Li diu, molt bé, i així. I vam estar rodant un parell de dies i el tercer dia ens truca l'ajudant d'ell i què passa que no anem a rodar? Diu, que s'hi ha muerto. I què? Un infart, pobre home. Ai. Va tenir un infart, dic, ostres, pobre home. Bueno, doncs anirem, no sé, el seu enterrament. Diu, no, és que hi ha que seguir. Diu, què? Que hi ha que seguir, que tu siguis. Què? Total, que vaig seguir jo, esclar. Et va tocar. Clar. I a partir d'aquí és curiós que, esclar, jo vaig ensenyar a la gent com havien d'interpretar el to de veu, l'acció, tot, els llums, tot. I alguns van dir, ostres, això és fantàstic. Jo no m'hagués... Jo me'n recordo que hi havia un que deia, jo anava al cine i mai em pensava la feina que hi havia darrere d'allò que jo estava veient. Ara ho veig, és fantàstic. I a partir d'aquí es va crear a Cerdanyola el que li diuen el TCC, Taller de Cinema de Cerdanyola. Mm-hmm. Que xulo. I ara segueixen allà tot de gent gran, segueixen a fer... Ha anat a Faranera i anava fent. Sí, molt maco. Que xulo. Perquè, a part de fer altres coses, la gent gran també poden fer coses que li interessi i que li agradi. Clar, no? Sí, que no sigui el típic, no? Del taller de macramé, el taller, del taller de cine. Ben guapo. I deia, però la gent gran pot... I per què no? Sense diners, és que no es poden fer gaires coses bones, clar. Però mira, l'Ajuntament ens passava una mica de diners, nosaltres, la nostra butxaca també, i anàvem. I mira, jo tinc una taula que em va bé, jo, mira, a casa meva es pot rodar aquesta seqüència. I així. Que xulo. O pel carrer fem. M'ha dit un ocell que en aquest taller es fan també curtmetratges. Perdona? Que es fan curtmetratges, gore i friquis i tal. Potser. Ah, el taller aquest de Cerdanyola. Sí. Mora meva. S'ha de tallar, aprofitat i és fantàstic. S'ho passa molt bé. Quina... Sí. Coses de sang i fetge i tot. Sí, ja es busquen totes les temàtiques. Molt perquè abans havia de ser tot molt dolç. I vas dir, mira, les coses massa dolces són avorrides. S'ha de fer algo que tingui un interès, algo que tu diguis, ostres, això té un interès. Estàs sortint una mica del Carràs, no? De respecte al Carràs. Sí. Molt canyera vostè, eh? No. I quina passió. Jo soc perillosa. No, el que passa que mira, vaig tenir la sort de descobrir un treball que mai m'hagués imaginat que descobriria i es veu que m'ha omplert tant, que m'ha fet molt feliç i mira. És fantàstic. Sí. Disculpa, torni una mica enrere, però és que em volia saber com va ser l'etapa de la transició. Es va fer com si hagués soltat un globus o alguna cosa així. L'època del destape o... Sí, per exemple. És que no sé exactament a què et refereixes. A l'etapa de la transició, quan va morir Franco... Sí. I com va ser si... Per la cosa del treball, vols dir? Sí, feina. Per la llibertat que es deia, que no sé si és tant o si no és així, o com va? Bueno, no sé, va ser... S'havia de ser molt cauta perquè preocupar-se molt i vigilar. I bueno, això sí, us puc dir una anècdota. Sisplau. El meu pare un dia li va dir a la meva mare, nena, el diumenge agafem els nens i ens anem tots a veure el Franco que està enterrat allà, en el castell aquell. Jo la meva mare, nosaltres? Diu, sí. Bueno, vam anar, hi havia molta gent que anava a veure que allà estava enterrat el Franco. I el meu pare va començar, es va posar allà davant i anava mirant, s'anava a jupir, mirava, va donar tota la volta i anava mirant a jupir-se i els policies allà estaven mirant-lo a veure què faria, no? I amb això diu, bueno, ja ens en podem anar. Què havia fet? Després li va dir a la mare, per què feies això? Diu, perquè volia estar segur que estava ben tancat i no podria sortir d'allà. no volia sortir. I li va anar a mirar, a comprovar-ho. A comprovar que no volia sortir d'allà. Mare meva. En aquella època suposo que hi havia cinema que era una mica menys de qualitat, suposo. No vull anar d'elitista ni res, però en aquella època del destape i tot això, que es feia molt cine d'aquest, que es feia molt com xurros, no? Sí, esclar, aquelles coses no es podien fer, per favor. Per favor, les seqüències que això s'havien de rodar fora. Perquè la versió espanyola no existia per això. Clar. Les altres sí, esclar. I vas estar també al muntatge de la primera, crec, pel·lícula de Eloi de la Iglesia. L'Eloi, sí. Sí, no? Eloi de la Iglesia. Eloi de la Iglesia. Mm-hmm. Sí, bueno, que terminen fent per la gent que ens està escoltant i que no sí. Sàpiga, pues, no, bueno, les mítiques del Pico, col·legues, sí, sí. El cinema kinky, sí, sí, així, sí. Ha tocat el terror, també, una altra vuelta de tuerca. No, que t'ho he dit que jo el que passa que malauradament, com que el cervell s'ha anat a fer punyetes a la memòria, la tinc molt desequilibrada. Hi ha coses, noms de persones que m'ho dius i sé que sí, però no puc. No ubica. Em sap molt de greu, però... No, és el... Bueno, la era de la Iglesia, pel que tinc entès, era bastant pijo, era un sí. Pijo... d'aquests nens de papà que tenia molts calés i li van dir, el nen va dir quiero hacer cine i li van dir pues venga, vaya usted a hacer cine, no? I bueno, suposo que com tot, no? Hi devia haver de tot. Sí, que... com a tot arreu, hi havia gent que feia cine perquè li agradava i hi havia gent que altres coses. I hi ha alguna pel·lícula que tinguis com a exemple de muntatge que diguis hòstia, home, és que ja per bé, o per malament, si vols. No me'n recordo de títols, però és veritat que jo anava al cine i de vegades deia, ostres, això és una merda. Perquè veia com a muntatge, no? Sí. I hi havia altres que deia, això està molt bé. Però era natural, ara, títols... Això et devia passar quan treballaves amb directors que potser no tenien tanta experiència i tu ja portaves molts anys muntant. Sí. Que et deien, mira, això ho vull així, i tu veies clarament que no anava així. Bueno, això sí que em va passar, me'n recordo, no me'n recordo el nom del director, segur. És igual. Que rodava i jo deia, ostres, això... Jo deia, ¿por qué no lo montas? Porque mira, es que esto si lo montamos así, el resultado será este. Y como la secuencia que viene después, que corresponde con esto, es tan distinta, no le va. Si en vez de así lo haces de esta otra manera... te coincidirá. Yo, ay, no lo había pensado. Yo, pues, ¿a ti qué te parece? Tú eres el director. ¿Qué sabes qué pasa? Yo no tengo experiencia. Estoy empezando y claro. Yo, pues, tú tranquilo. Si yo te puedo decir alguna cosa que te vaya bien para el rodaje, yo encantada. Uh-huh. Ah, pues sí, me haces un favor. ¿Eh? Pues ya está. Aquell home també estava aprenent. Pues sí, però al final els mèrits sempre són per al director i la figura de la muntadora potser queda... Ah, sí, en aquella època sí. La muntadora bueno, no era i res. I ara director, potser tampoc. Sí. En aquella època no? Els muntadors no existien, diguéssim. Uh-huh. Es veien els títols de crèdit, però res més. Sí, sí. Amb 50.000 persones més. Sí, no? sí, i tant. Clar. Sí. Ah, perquè, de fet, des de internet ha ajudat molt a aquesta... Sí. A donar un crèdit i veure i en una letra que està fixa, que no està anant a tota hòstia cap amunt. A la pantalla. Jo recordo el cas, ara m'acabo de recordar. d'una noia que estava fent una pel·lícula i i un dia el director de la pel·lícula truca i diu, quiero que vengas al montaje. Diu, pero tú ya tienes montadora. Dice, sí, pero quiero que vengas. Diu, bueno, voy a ver qué pasa. Diu, es que mira, esto está montado así y a mí no me gusta, quiero que lo montes tú. Y yo le dije, mira, tú tienes la montadora, dile a ella cómo lo quieres para que ella te lo haga bien. Porque si tú no lo has rodado para que sea esto, se lo tienes que explicar a ella. No, es que la montadora es la que lo tiene que hacer. Bueno, pues si esta montadora, por lo que sea, no la ha entendido, tú explícaselo. Claro. Sí, pero entonces, la vaig fer cridar y me dijo, bueno, si tú me ayudas un poco, me diriges, porque es que yo no sé muy bien, la vaig ajudar una mica, la vaig ensenyar una mica I llavors la noia va començar i ho va rectificar. Bueno, pues un cop de mà, ja està. Bueno, també s'ha d'anar aprenent. Esclar, aquella noia no sabia, però mira, així es va aprendre. S'ha de transmetre l'ofici, també. Esclar, esclar, ja està, no passa res. Per què no? Clar, i segur que aquella noia segur que se'n recorda de tu. Segurament, esclar. I d'aquelles lliçons. Sí, perquè si no s'hagués quedat sense feina, pobreta. Segurament. I en aquella època era això, eh? Sí, sí, sí. A quedar sense feina, esclar. Perquè llavors deia, no, esta no la coges, que està esbonada. Clar. No, no. Coses d'això. A totes les feines, suposo, que passa més o menys igual. Sí. Hi ha aquestes coses, sí. És així. El 2021 et van donar la Creu de Sant Jordi, també. Ah, sí. És aquesta que m'has posat a mi? Sí, la portes aquí ara. Aquesta és el pin. Ah, sí. El tenim a casa, sí. Sí, no, no, no és plano de... d'anar amb tota la creu com a mea. Sí. Jo vaig quedar més per allà. Què? Que a mi em dono la creu de senyor a sant de què? Pues sí. Porque Orson Welles havia dit que era la mejor contadora del món. Pues si ho diu Orson Welles... La gent va dir, per algo serà. Clar que sí. Però quina xunteria és? Pues sí, sí, me la vas donar. Bueno, gràcies. Mira. Clar que sí. Pues, mare meva, Elena, ens hem de despedir. Bueno, ha estat un plaer que estiguessis aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. I molt sorpresos també de que hagis vingut a un podcast com el nostre, que és un podcast així d'estar per casa. Encantada. M'heu fet passar molt bé, ha estat molt a gust. Ha sigut molt maco i això, moltíssimes gràcies per haver vingut. I bueno... Ens feia moltíssima il·lusió. Sí, la veritat és que sí. Doncs vosaltres m'heu donat un plaer, perquè no sé, m'heu fet parlar de cine que m'agrada, i vosaltres heu sigut molt macos convidant-me a venir. Ha sigut un privilegi. Gràcies, macos. A tu. A tots tres. Bueno, pues ho deixem aquí. No sé, sí? Segurament seguirem gravant en julio, no? Nos queda una setmana más para julio. Algo haremos, una semanita. Sí. Yo ya no tengo para... No tienes... ¿Película para el programa que viene? Pues no lo sé. La voy a hacer yo. Mira. Vale, venga. La voy a hacer yo. Voy a hacer tu sección. Voy a hacer la butaca del fondo. ¿Vas a hacer la butaca del fondo? Voy a hacer la butaca del fondo. ¿Butaca poco o con peli? Sí, claro. Si no tengo que currar, yo por mí, encantado. Vale, pues la próxima butaca del fondo la hago yo. ¿Pero va a ser butaca pop o hay que anunciar una peli? No, butaca. No la vamos a anunciar. Va a ser una peli sorpresa. ¿Sí? ¿Vamos a hacer un Maximum Overdrive 2? Pero entonces no vamos a ver la película antes del programa. Hombre, lo podremos anunciar por Telegram, pero vale. Es que ahora no tengo ninguna película. Vale, que vale. Acaba de salir... Vale, ¿quieres decir que el próximo programa vengo tabula rasa, voy a poner los pies encima de la mesa y no tengo que hacer nada? A lo mejor os mando un mensaje para que os miréis la peli, pero sí. Bueno, hombre, yo me ocupo. Sí, de todos, después de todos los deberes que os he puesto. Bueno, ya veremos. Pues hasta el próximo programa. Lo dejamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias, Elena, por la bienvenida y ha estado un placer. Muchas gracias a vosotros, de nuevo. Amb tota l'emoció de l'entrevista m'he oblidat de donar les gràcies a Gemma, a Araceli i a Judit, sense la qualsevol ajuda no hauria sigut possible aquesta entrevista. Moltes gràcies. Adéu! Chao, pescao! Adéu! Subidón. No m'hagués imaginat mai que farien una entrevista així. No m'hagués imaginat mai.